synowe, zdjęcia maleńkiego Jakuba i jego mamy, zdjęcia paszportowe babci patrzącej w czarne oko aparatu z determinacją jak w lufę pistoletu. Jedno zdjęcie dziadka uśmiechniętego, robiącego głupią minę. Było żółte i kruche. Nie pozwalała go dotykać, zwłaszcza, że jego palce zwykle pokrywała lepka paćka takiego czy innego pochodzenia. Ale pozwalała mu patrzeć. I listy od wdzięcznych uczniów, kartki urodzinowe od krewnych z Sierpuchowa, dyplomy, suszone kwiaty i jeden list na rządowym papierze. Pośmiertnie oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Rehabilitowany. Nawet teraz Jakub czuł na języku gorzki smak tego słowa. Zwłaszcza teraz, gdy człowiek rehabilitowany w liście stał przed nim, z roztargnieniem wycierając szklankę od piwa. David pokiwał głową. Szklanka wyślizgnęła mu się z rąk i poturlała po szorstkim blacie, najwyraźniej wyciosanym z pnia blasku drzewa. Chwycił ją i postawił. W porządku, siądźmy i pogadajmy. O. Minuta po trzeciej, czyli w Helsinkach, już po czwartej. My pogramy, powracamy do Amsterdamu i do Budapesztu, a później do Moskwy. zajął miejsce przy stoliku w głębi jednego z ramion karczmy przy trójkątnym oknie, które wpuszczało trochę światła z drzew i z którego roztaczał się widok na rząd podwórek zarośniętych bladym zielstiem. Przyniósł ze sobą dwie szklanki i butelkę i nalał, gdy tylko Jakow usiadł. Pozwól więc, rzekł David, że opowiem ci swoją wersję historii. David urodził się w Lancashire pod Manchesterem, w mieście niezbyt się różniącym od tego podziemnego. Niewiele światła, pył węglowy wiszący w powietrzu, nadający wszystkiemu zakurzony, czarno-szary wygląd. Gdy padało, czarne łzy spływały po szybach w przędzalni bawełny, gdzie pracowała jego matka. Sam zaczął tam pracować, gdy miał 10 lat, a jako 15-latek wstąpił do związku zawodowego. 2 lata później, gdy angielski przemysł bawełniany przeniósł się za morze, David wyjechał z Lancashire za chlebem. Pracował jako robotnik w dokach i na plantacjach chmielu, a nocami czytał. Wciąż bratał się ze związkami zawodowymi i w wieku 21 lat miał w pełni wykształcone poczucie sprawiedliwości społecznej, powiązane z duchem przygody. Wybrał się do Melbourne, niezupełnie dobrowolnie, jak zasugerował. Tam wstąpił do rodzącej się komunistycznej partii Australii i założył socjalistyczną gazetę, która błyskawicznie przyciągnęła uwagę władz, w przeciwieństwie do odbiorców, do których była skierowana. Jego powiązania z nielegalną organizacją robotników przemysłowych świata doprowadziły do oskarżeń o działalność przestępczą. Musisz zrozumieć, powiedział Jakobowi i dotknął jego ręki z nieśmiałością, ciepłą poufałością. W tamtych czasach trzeba było mocno się starać, żeby zostać osobą niepożądaną w Australii. Naprawdę mocno. A ja tylko chciałem, żeby moja działalność polityczna wyszła komuś na dobre, pomimo wszystkich kłopotów, jakie mi sprawiła. Westchnął. Pomimo wszystko. Przez gazetę socjalistyczną trafił do więzienia. Gdy wyszedł, był persona non grata w wielkiej części świata anglojęzycznego. Więc to cię sprowadziło do Moskwy? Zapytał Jakow. Postanowiłem udać się do źródła, do miejsca, gdzie naprawdę istniał nowy porządek. Chciałem go poznać, lepiej zrozumieć, żeby móc wytłumaczyć ludziom. Słuchaj, widziałem, wiem. Myślałem, że gdy na własne oczy zobaczę socjalizm, gdy zyskam wiedzę z pierwszej ręki, będę mógł lepiej ich przekonywać. I że gdy będę w tym dobry, obalenie kapitalizmu w Brytanii stanie się tylko kwestią czasu. Brzmi naiwnie. David pokiwał głową. Tak wszyscy tu mówili. Kawki mają więcej rozumu niż ja. Nawet cholerne baśniowe stwory naśmiewają się ze mnie. Niech im będzie. Może jestem głupi, ale gdybym nie był, nie poznałbym twojej babci. Co na to powiesz? No, dowiemy się, co Jakob na to powie, ale to za chwilę. właśnie, co powiesz? Jakub nie miał nic do powiedzenia, więc David podjął opowieść. Tak jak my to czynimy. Tania, powiedział, była jedyną kobietą, jedyną osobą, która interesowała go bardziej niż lektura Das Kapital. Po raz pierwszy zobaczył ją w autobusie, którym codziennie dojeżdżał do pracy i zaczął zabiegać o jej względy z determinacją, jaka zawsze wpędzała go w kłopoty. Na ironię, po raz pierwszy w dorosłym życiu trzymał się z dala od polityki, ale polityka nie chciała zostawić go w spokoju. Nie przeszkadzało mu ubóstwo w tym nowym kraju. Przywykł do biedy i stwierdził, że wydaje się bardziej dotkliwa, gdy idzie w parze z bogactwem nielicznych. Jednakże bariera językowa stanowiła poważne wyzwanie. Znalazł pracę w przetwórni mięsa, nie musiał wiele mówić, a wysiłek fizyczny pomagał mu myśleć. Nocami czytał, jak zwykle, dla odmiany rosyjskie podręczniki i wyczekiwał poranków, żeby wsiąść do autobusu i obserwować dziewczynę o poważnych oczach z włosami zawiązanymi w kąski ogon, dopóki nie wysiądzie parę przystanków dalej przy szkole. Zwykle czytała podręczniki, więc przypuszczał, że jest nauczycielką. Pewnego dnia zebrał się na odwagę, by usiąść obok niej i zapytać o wymowę słowa z książki do gramatyki, którą zabrał ze sobą. Jakie to było słowo? Zapytał Jakow. Nagle musiał poznać słowo, które ich połączyło. Nagle stało się to bardzo ważne. Rondel, odparł David. Wiem, mało romantyczne, ale naprawdę trudne. Była wiosna, gdy rozmawiali po raz pierwszy. Na początku lata codziennie widywali się w autobusie. Jesienią się pobrali. Tania zachowała nazwisko panieńskie. David był na tyle postępowy, że nie miał nic przeciwko temu, ale zastanawiał się, bo z pewnością przeczyło to tradycji. W końcu zapytał. Popatrzyła na niego ze śmiertelną powagą w ciemnych oczach. Zrozum, Davidzie, to nie jest bezpieczny czas dla cudzoziemców. On nigdy nie wypowiadała nazwiska Stalina albo z niekłamanego strachu, albo z przesadnej niechęci do nazywania się zła po imieniu, żeby ich nie przyciągać. On jest obłąkany. Czy wiesz, ilu ludzi znika każdego dnia? Czy wiesz, że jesteś podejrzany tylko dlatego, że jesteś cudzoziemcem? Przecież jestem komunistą. Jesteś głupcem, poprawiła. Jeśli chcesz, przyjmę twoje nazwisko, ale musisz wiedzieć, że jednakowe nazwisko zwykle oznacza jednakowy los. O, i tutaj możemy dać odsapnąć bohaterom, bo pojawia się Antoni. Ja kocham kraj rodzinny, lasy i pola sioła maj, drogi i dróżki polne i wioski małorolne, bajubaj, szumigaj. Och, jak bardzo kocham mój kraj, kocham, ja kocham kraj rodzinny. Wartki bieg, kwaki i konwalie lubię, bardzo lubię też mieć w czubie, najbardziej kocham morza brzeg. ja kocham kraj rodzinny. Górskich strumieni wartki bieg, maki i konwalie lubię, bardzo lubię też mieć w czubie, najbardziej kocham morza brzeg. Kocham, ja kocham kraj rodzinny, lasy i pola sioła maj, drogi i dróżki polne i wioski małorolne, majubaj, szumigaj, och jak bardzo kocham mój kraj. Kocham, ja kocham kraj rodzinny, górski strumieni wartki bieg, maki i konwalie lubię, bardzo lubię też mieć w czubie, najbardziej kocham morza brzeg. No, w sumie, Antoni, nie, mógłby się zabłąkać tam w podziemiu, bo też już jest po tamtej stronie. Myślałem, że jesteś gotowa oddać za mnie życie, zażartował. Jej twarz pozostawała poważna i nie był pewien, czy zrozumiała. Nie, obiecałabym ci, że to zrobię, gdyby nie ryzyko, że obietnica się spełni. Nie mógł osądzić, czy teraz ona nie żartuje. Przeniósł się do jej mieszkania, dzielonego z niechlujnym mężczyzną w średnim wieku, który ciągle mamrotał do siebie i zostawiał brudne rondle we wspólnej kuchni. Tania ani razu nie powiedziała mu słowa. David jednak był mniej wyrozumiały. Sprzątaj po sobie, proszę, powiedział sąsiadowi w swoim najlepszym rosyjskim. Mężczyzna skrzywił się gniewnie i burknął coś pod nosem. Robię co chcę, oświadczył głośno, wychodząc z kuchni. Jeszcze raz narób smrodu, a dopilnuję, żeby zniknął. David opowiedział Tani o zdarzeniu, ale zamiast śmiechu ze stukniętego sąsiada usłyszał płacz. Siedziała na łóżku, zniklowanym wezgłowiem, zasłanym kołdrą matki i płakała. Davidzie, musisz zrozumieć, musisz być miły dla ludzi. Nie możesz mieć ani jednego wroga. Dlaczego? Bo jesteś cudzoziemcem. On dał władzę najgorszym ludziom. Czy ty nie pojmujesz? Jesteś za dobry, żeby podłożyć komuś świnię i myślisz, że wszyscy inni są tacy sami. Nawet Rosjanie zwracają się jeden przeciw drugiemu, ale mając ciebie, może powinniśmy wyjechać do mojej matki, do Sierpuchowa. Na prowincji łatwiej się ukryć. David nie miał ochoty się ukrywać. Niedługo później dowiedział się, że anglojęzyczna gazeta szuka korespondentów. Złożył podanie i dostał pracę. Dzięki temu, że umiał czytać i pisać po angielsku. Ku jemu zaskoczeniu nie było wielu chętnych na to stanowisko i musiał przyznać, że paranoja żony wydaje się powszechna. Co gorsza, uczucie zimna w dołku mówiło mu, że Tania ma rację. Powracamy do wytwórni Home Records, czyli Belgia. Patrzę na zegar, pół godziny jeszcze nas dzieli od końca naszej podróży w związku z tym do Moskwy. Była zima, gdy po niego przyszli. Pracował w biurze do późna i na ulicę kładły się długie niebieskie cienie z latarni, gdy wracał do domu. Z przystanku autobusowego miał ledwie 5 minut drogi, ale tego dnia było tak zimno, że przyspieszył kroku i tarł uszy. Ulice obrzeżały zaspy. Głębokie fioletowe cienie akcentowały ich delikatne błękity, a okna w blokach jarzyły się żółtym ciepłem. Dwóch mężczyzn czekało przy wejściu. Nie zwróciłby na nich uwagi, gdyby nie niedopałki w brudnym, zdeptanym śniegu. Stali tam jakiś czas. Potem spostrzegł czarne tręcze i czarny samochód bez tablic stojący na jałowym biegu przy krawężniku. Serce zamarło mu w piersi i zapomniało o zimnie. Miał dość przytomności umysłu, żeby podziękować Bogu, w którego nie wierzył, za zatrzymanie ich na zewnątrz, z dala od tani. Nie mógłby ich pokonać, ale nie był gotów się poddać. Minął ich z rękami wbitymi głęboko w kieszenie płaszcza. Twarz mu zdrętwiała od kąsającego zimna. Hej! Zawołali za nim. Pobiegł. Cienkie podeszwy butów ślizgały się na długich pasach lodu, zdradliwie ukrytych pod śnieżnym śniegiem. Słyszał sapanie pościgu, ale nie mógł się obejrzeć. Miał nadzieję dotrzeć do następnego bloku, odciągnąć ich od domu, choć zdawał sobie sprawę, że to na nic, bo przecież wiedzieli, gdzie mieszka. Biegł co sił w nogach, ślizgając się, czując w gardle palenie lodowatego powietrza, które zasysał łapczywymi haustami. Strzał zagrzmiał w mroźnym powietrzu. David rzucił się w bok i pochylił, ale nie zwolnił. Okulary zsunęły mu się z nosa i miał dość przytomności umysłu, żeby je złapać i schować do kieszeni. Nie mógł ryzykować zakładania ich w biegu. Skręcił za róg i omal nie upadł. Przed sobą ujrzał światła i zamarznięte drzewa, przymglone, przybrane w aureole blasku latarni. Bez okularów nie widział zbyt dobrze. Gdy zobaczył otwarte drzwi, ciemne, obiecujące bezpieczeństwo, rzucił się ku nim z wyciągniętymi rękami. Już prawie był w ich bezpiecznym uścisku, gdy kolejne strzały rozdarły powietrze. Poczuł pieczenie w plecach i tępy, rozdzierający ból w łopatce. Desperacko skoczył ku drzwiom, które nagle rozpadły się przed nim i gdy przelatywał na drugą stronę, zrozumiał, że zwiódł go słaby wzrok. Wziął okno wystawowe za wejście. Szkło rozsypało mu się na głowę i ręce, żądląc jak milion pszczół. Potem zimne powietrze dmuchnęło mu w twarz, w górze zerzyło się drzewo i opadło na niego 12 białych, skrzeczących kawek. Tu 3 kropki, w związku z tym możemy wziąć oddech. Powracamy teraz do naszych bohaterów, bo Jakow dopił drinka. David patrzył na niego, jakby na coś czekał. Nigdy ponownie nie wyszła za mąż? Nie wyszła za mąż, powiedział Jakob. Babcia, rzecz jasna. David pokiwał głową. Ja też się nie ożeniłem. Żałuję, że nie wiedziałem o twojej matce. Niewiele można o niej powiedzieć. Jego matka była zwyczajna. Nie wiodła ekscytującego życia, nawet jej dramatycznym przeżyciom brakowało egzotyki. Urodziła się 3 lata przed wybuchem wojny i jak przez mgłę pamiętała głód, strach, monotonię cierpienia szarych ludzi, którzy nigdy nie mieli szansy na brawurowe wyczyny. Była osobą, którą trzeba poznać, by docenić, a David nie miał takiej możliwości. Jest dobrym człowiekiem, powiedział w końcu Jakow. Byłby z niej dumny, jak babcia. Ma na imię Walentyna. Niedługo skończy 53 lata. Cały tydzień pracuje, a w weekendy opiekuje się grobem. Twoim grobem i babci. Załatwiła, żeby pochowano ją w Moskwie obok ciebie. David osłupiał. Mam grób? Dlaczego? Nie wiem, nigdy nie pytałem. David przygarbił się, wsparł głowę na splecionych rękach. Chyba nie powinienem być zaskoczony. Tyle, że to dziwne dowiedzieć się, że masz grób i 50-letnią córkę. Słyszałem o mężczyznach, którzy z nagła dowiadują się, że mają dzieci, ale nie po 50 latach. Chciałbym z nią porozmawiać, powiedzieć jej... Co? No, że mi przykro. Przykro mi, że tak się stało i przykro mi, że przeżyłem. Wiem, że nie powinienem. Gdybym tylko miał okulary, nie próbowałbym uciekać przez to okno. Jakow zrozumiał, czego chciał jego dziadek. Wybaczenia. Nie zrobiłeś nic złego, zapewnił. Tak czy siak, miało być przerąbane. David wzruszył ramionami bez przekonania. Chyba. Słuchaj, trafiliśmy tutaj i to mnie trochę przerasta. Rozumiem, przywykniesz. Mogę ci jakoś pomóc? Tak. Widzisz tę dziewczynę? Subtelnym ruchem głowy wskazał Galinę. Jej siostra zaginęła i mnóstwo innych ludzi. Ten wariat nas tu przyprowadził, a ja akurat szukałem tych, którzy zaginęli. Przemienili się w ptaki. Aha, w ptaki? Wychodzi na to, że któryś z dawnych się wygłupia. Najpewniej Berendej. Zwykle przesiaduje w lesie, ale nie możecie tam pójść. Nie toleruje ludzi na swoim terenie. Trzymajcie się w pobliżu, bo wpada od czasu do czasu na drinka. Tymczasem idź do swoich przyjaciół, a ja poproszę Sowina, żeby odpowiedział na pytania, jakich jeszcze nie zadaliście. Jakob posłuchał. Czuł lekką ulgę, że dziadek nie próbował go zatrzymać na dłuższą rozmowę. Obaj potrzebowali czasu, żeby oswoić się z sytuacją. W porządku, powiedział Sowin i popatrzył na nich takim wzrokiem, jakby dokonał przeglądu wojska. Gotowi? Chodźcie ze mną, ulokuję was na noc. Nie jestem zmęczony, powiedział Jakob. Niebawem będziesz. Sowin poklepał go po ramieniu. Rozmusz się, synu. Jutro jest nowy dzień. Znajdziemy twoich ludzi ptaków. No, ale to już nie tej nocy. 16 minut. W związku z tym to, co było tydzień temu, czyli nowa Dautcha. 8 minut dzieli nas od końca naszej podróży. W związku z tym, że dzisiaj tak się złożyło same nowości, to i na koniec nie będziemy oryginalni. Glitterbeat, wytwórnia, która doczekała się reprezentacji na innych brzmieniach w Lublinie. Będziemy jeszcze o tym mówili, bo to zacna inicjatywa. W każdym razie u nas już nowa płyta Park Dzicha, tak nazywa się artystka. I zanim cokolwiek o niej powiemy za tydzień, to ona nas pożegna. Thank you. Punktualnie czwarta. Piotr Łodek.